Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. My Life with the Thrill Kill Cult. Ich nowy album In the House of Strange Affairs. Ponad 30 lat działalności, 12 nagranych albumów. A wszystko zaczęło się w Chicago w roku 1987. Chociaż początkowo ich brzmienie było osadzone w muzyce industrialnej, w późniejszym okresie nieco skręcili w stronę dyskoteki. Kolejny wykonawca w studio Luna tej nocy to Kevin Key, jego Download. Kevin Key wypuścił 12 lipca singiel jako download zawierający ostatnie nagrania jego współpracownika, ostatnie nagrania z udziałem zmarłego niedawno Phila Westerna. Kevin sam również ma zdrowotne problemy. Zdiagnozowano u niego raka podstawnokomórkowego na twarzy, który wymagał poddania go operacji w 2016 roku. I od tego czasu w sztuce Kevina pojawił się wyrób niezwiązany z muzyką, a mianowicie Basel, czyli Cancer Totem Boy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pracami Kevina na stronie Subconscious Communications www.subcontoy.com. Przed nami download in 44 days. Hello, this is Kevin Key and you're listening to Studio Luna in Polish Radio. Program 3, Third Side of the Moon. osobiście amnezja, do której nawiązaliście na początku audycji, kojarzy mi się z doktorem Wilczurem. Ale Dinuś robi odniesienia do Jana Sebastiana Bacha, bo twierdzi, że to to samo, co fuga dysocjacyjna. Na zakończenie studia Luna posłuchamy, jak amnezję widzi Billy i jego delirka. Słyszymy się ponownie 16 sierpnia. Hi, this is Bill Lieb from Delirium, and you are listening to Studio Luna, a.k.a. A Track by Delirium. I po raz ostatni tej nocy powraca do nas pieśń księżycowa Second Steel Idol. W programie trzecim o tej porze, teraz polskie. My nie zrobimy wyjątku i w tej chwili na zakończenie trzeciej strony księżyca już do godziny czwartej przejdziemy do przedziału, który nazywa się Sekcja Polska. autorka to jedno z najbardziej osobistych jej nagrań na debiutanckiej płycie. Płycie No Falling Stars and No Wishes, która ukazała się 19 marca tego roku nakładem Alhera Visions. A zespół nazywa się Baśnia. W składzie Basia Lipnińska, Łukasz Zaorski-Sikora, Adam Kaliszewski, Filip Onufry, Jaremko. Historia zatoczyła koło. Tytuł utworu grupy Collage zainspirował Baśnię do stworzenia właśnie takiej nazwy, do zabawy słowem baśnia. Baśnie to był tytuł grupy Collage i płyty, i nagrania. A teraz zespół ma próby w tym samym miejscu, w którym przygotowała grupa Collage właśnie album Baśnie. To taka ciekawostka. Niedawno wystąpili na festiwalu Castle Party, w piątek otworzyli ten festiwal. Ciekawi jesteśmy, jak Państwu przypadli do gustu, jak Państwu podobał się w ogóle cały festiwal. Jeszcze jedna kompozycja z tego albumu. Jesteśmy Państwu winni nagranie zamykające ten krążek, które w zasadzie nomen omen go promowało. Yeah. Hi, this is Brendan Perry from Deck. Tak, to jest nasz człowiek. Nasz człowiek w Sub Pop. Uwaga, uwaga, pierwszy człowiek, który z Polski wydał płytę dla tej wytwórni. Tobiasz Biliński, Perfect Sun, pod takim pseudonimem w tej chwili się ukrywa. Płyta Cast jest już od pewnego czasu na rynku. 10 kompozycji, wszystkie niezwykle przejmujące. Będą Państwo mieli okazję usłyszeć Tobiasza w Katowicach podczas off-festiwalu 2 sierpnia. A propos off-festiwalowych koncertów, to proszę pamiętać, tego samego dnia, bo Perfect Sun około godziny 18, o 18.15 dokładnie godzinny koncert, a później warto się przemieścić pod scenę eksperymentalną, by wysłuchać o godzinie 20.25 koncertu Lebanon Hanover. To na pewno będzie wielkie wydarzenie dla miłośników trzeciej strony księżyca. Posłuchajmy kompozycji promującej wydawnictwo Perfect Sun, zatytułowanej It's for Life. Tobiasz Biliński, Perfect Sun. Tak się kończy płyta Almost Mine. Kompozycja tak się właśnie nazywała. Płyta Cast. Warto zwrócić uwagę na to wydawnictwo. Trzecią stronę Księżyca przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Słyszymy się znowu 16 sierpnia. Za momencik już Piotr Łody, a na zakończenie pan Maciej Sochoń i jego Seasonal. Płyta ukazała się na początku tego roku, Heading Nowhere Part 1. Do usłyszenia. Coming from only place I know. I'm coming from nowhere, and this is where I go. I'm coming from nowhere. Thank you. Autopromocja. Hej! Hej! Słuchaczy Trójki, wzywa Sosnowski. Tym razem w trio i w nowym programie. Transmisja koncertu wprost z estrady augustowskiego Blues Maratonu już w najbliższy czwartek tuż po 22 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja.